zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. PiS składa w Sejmie projekt, który ma podnieść pensje nauczycieli. Gorąca, upalna i burzowa aura co najmniej do wtorku. Z powodu wysokiej temperatury sucho jest w lasach. Podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla stażystów, określenia minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenia ścieżki awansu zawodowego. To wszystko zawiera projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który w Sejmie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. To realizacja porozumienia, które rząd podpisał z oświatową Solidarnością na początku kwietnia, mówi poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej, strony związkowej i w tej nowelizacji są zawarte te obszary, które poddaliśmy negocjacjom ze stroną społeczną i mam nadzieję, że te tematy, te obietnice również, które padały z ust pani minister Zalewskiej i nie tylko, one zostaną wcielone w życie i wpisane do Karty Nauczyciela. W trakcie ostatnich negocjacji z nauczycielskimi związkami zawodowymi w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog rząd proponował prawie 15% podwyżki w tym roku dla nauczycieli, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Strona rządowa podpisała wówczas porozumienie w tej sprawie z Solidarnością. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuciły propozycję rządową, zapowiedziały strajk na wrzesień. Upałów, gorąca i burz możemy spodziewać się co najmniej do wtorku. Napływające nad Polskę w ostatnim tygodniu ciepłe masy powietrza pochodzą z nadpółnocnej Afryki. Na dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, oprócz Gdańska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć pobyt na pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, chronić przed słońcem dzieci, osoby starsze i zwierzęta. Z powodu upałów i suszy wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach. W ostatnich dniach doszło do dwóch groźnych zdarzeń na Mierzei Wiślanej. W jednym przypadku po ogłaszaniu ognia strażacy znaleźli ślady po ognisku, mówi rzecznik nadleśnictwa Elbląg Jan Piotrowski. Prawie hektar lasu nam zapłonął. Na szczęście dużych strat nie ma, dosyć szybko straż pożarna zareagowała. Były to tak zwane pożary powierzchniowe, czyli spłonęła ściółka. Sam las, korony drzew, powiedzmy gniazda ptasie, to one były bezpieczne. Pożar ściółki powoduje duże straty, bo giną w nim zwierzęta, owady i organizmy bytujące w najniższej części lasu. Leśnicy przypominają, że spacerując po lesie trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Jest bardzo sucho. Wystarczy nawet postawić samochód na trawie. Nie trzeba używać otwartego ognia i czasami od gorącego silnika potrafi się już ściółka zapalić. Ona jest tak łatwopalna. Więc już możemy sobie wyobrazić, co jeżeli już rzucamy papierosa, używamy zapałek albo wręcz wzniecamy ogniska. Nadleśnictwo Elbląg administruje lasami na Mierzei Wiślanej i Wysoczyźnie Elbląskiej. Ksiądz Paweł T. skazany prawomocnym wyrokiem za pedofilię. Były dyrektor domu rekolekcyjnego w Rzeszowie został skazany prawomocnym wyrokiem za molestowanie seksualne 3 gimnazjalistów. Sąd okręgowy w Rzeszowie podtrzymał karę sądu pierwszej instancji 1,5 roku więzienia. Duchowny ma ponadto 15-letni zakaz wykonywania wszelkiej działalności związanej z wychowywaniem i edukacją dzieci oraz opieką nad nimi, a także zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją i opieką nad małoletnimi. Ksiądz Paweł T. jest w domu księży emerytów i nie pełni żadnych funkcji kościelnych. Kolejny proces duchownego o doprowadzenie w sanoku 23-letniego mężczyzny do poddania się innej czynności seksualnej toczy się przed tamtejszym sądem. Piłkarze reprezentacji Polski są już w Macedonii Północnej, gdzie jutro zagrają z tą drużyną o punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Na miejscu jest też Jan Kałucki. Podopieczni Jerzego Brzęczka mogą mówić o sporym pechu, bo ich lot do Skopie się opóźnił z powodu awarii samolotu. Wszystkie aktywności, w tym trening, zostały przesunięte. Biało-czerwoni na stadion powinni przyjechać koło 17.30. Wcześniej na obiekcie trenowali zawodnicy Macedonii Północnej. Imponował m.in. Goran Pandev, którego doskonale z boisk Serie A zna Piotr Zieliński. Pandev, jeżeli zostawi mu się troszkę miejsca wolnego, to potrafi rzucić taką piłkę na nos, że możemy mieć z tym problemy, dlatego trzeba być skoncentrowanym i nie dawać rywalowi dużo przestrzeni, żeby nie wykorzystywali swoich atutów. Stadion imienia Todora Proeckiego jest dość stary, ale kilka lat temu został gruntownie zmodernizowany. Na obiekcie, który może pomieścić 36 tysięcy widzów, jest teraz cicho, ale wszyscy są przekonani, że to cisza przed burzą. Skopie, Jan Kałucki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament, żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać zakopałem na pytanie, co zrobiłem z darem. Hey! Czy ktoś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień? Nasza piosenka dnia numer 2. Czy ty słyszysz mnie? Daria Zawiałow, specjalni goście Szafter i Ralf Kamiński. Musimy powiedzieć Darii Zawiałow, że bardzo piosenka, którą pierwszy raz usłyszał, tak jak my wszyscy, spodobała się Andy'emu Grammerowi. I just mentioned that I need to pass on to the singer that you like the song. Yes, that you're so scared. You're gonna play in a second, but my question to you is, composing a song for the film, because I understand it was like made to the film, or they use your song. Yeah, he used my song. It's one of my best friends who directed the film. Isn't it funny that some of the feelings are universal? That it seems and it sounds like, you know, custom made for the film. I know, totally. Yeah. It was just like fate that it worked out. He texted me like, "Do you have anything for my film?" The director, and I said, I do. I just wrote it last week. This is amazing. It's perfect, yeah. Tak, to nie było tak, że piosenka została napisana do filmu, który ma polski tytuł Trzy kroki od siebie, a oryginał Five Feet Apart na zamówienie. To była piosenka, którą Andy skomponował wcześniej. Zapytano go, reżyser filmu zapytał go, wysyłając SMS-a, masz coś dla mnie? Powiedział, mam, napisałem to przed chwilą i pasuje idealnie. Would you envision writing especially for the film, or you rather try to match existing songs? I've written songs specifically for films before, and that can work too. I think it's just, what's more rare is that you get something good. It's just harder. It's harder to get something that's actually worth it, that makes people feel. And if you can get that writing it specifically for something, or if you're just writing from your heart, it's still rare to get something that like moves people. Tak, to może być i tak, bo zdarzało mi się pisać specjalnie do filmu, tylko wtedy rzadko udaje się napisać coś bardzo dobrego. Do you mean that if there is an order, there are something in your mind, in the back of your mind that tells you it should be like this, it should be like this. It's not that you just write. Yeah, I think a little bit of both. I think you just write until you find, what I find is I write pretty much every day. And I'm trying to find I feel like there's like laws of the universe, right? Like Isaac Newton wrote out what gravity was, and then everybody read it and was like, oh, totally, I have gravity all the time. You nailed it, like you got it. And I think that if you can do that in songwriting, that's the best. Fantastyczne porównanie do tego, jak odkrył ziemską teorię ciężkości, nie powiedziałem tego naukowo, Isaac Newton, kiedy wpadł nagle na to, napisał to na kartce i wtedy wszyscy powiedzieli, no jasne, no przecież to tak wygląda. Pisanie piosenek w ten właśnie sposób wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. So there is still magic involved in writing songs. Oh yeah, always. They just come and go, right? They come and go. Nobody knows exactly how it works. Do you dream music? I do. I don't dream music, but I do hear in colors. So I like you do hear in colors. Yeah, I associate like sounds with colors. And while I'm writing a song, sometimes I'll be like, this bridge needs a little more green, and I'll try to find it. Nie śni mi się muzyka w nocy, ale myślę o muzyce kolorami i czasami wydaje mi się, w tym przejściu trzeba troszkę więcej zielonego dodać. So it's like painting in sounds. Yes. You know what? I asked Prince once about dreaming the songs and dreaming the music. And he said, well, that's happened, but that's difficult because I usually dream of angels singing, and they're not human, so they can sustain a note. I can't reproduce that in the studio. That's funny. Opowiedziałem historię o tym, jak zapytałem kiedyś Prince'a o to, czy śniło mu się muzyka. On powiedział, że tak, tylko że zawsze to są anioły, a one potrafią śpiewać ciągłym głosem, bo nie są ludźmi, i potem ciężko to odtworzyć w studio. Do you still believe in album, like in music form, and traditional album with 14 songs. I don't know. I do think that there's something cool about a time period. It's like a time stamp of this is where I was at. But as far as releasing it, I think, I don't know. I don't know the exact value of releasing all 14 at a time. I think that attention spans can't really handle that. Tak, wydaje mi się, że w obecnych czasach już nie jesteśmy w stanie skoncentrować uwagi na 14 piosenkach na przykład, które tworzą album, że to jest bardzo dobry zapis tego, gdzie byłem w danym momencie. Kiedy się potem wspomina, to album pokazuje, gdzie byłem, ale jeżeli chodzi o tworzenie, tak, jeżeli chodzi o wydawanie w tej chwili albumów, nie jestem przekonany. Okay, what you gonna sing? You gonna sing Don't Give Up On Me? We're gonna sing the song called Don't Give Up On Me, which I think is just a very universal message. I think everybody has things they shouldn't be giving up on. Because of that was given to the film. Yes. Okay. Yes. Andy Grammer. I will fight. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to interlock. I'll wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up, I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on me. I'm not giving up, I'm not giving up, giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on me. And I will hold, I hold on to you. No matter what this world will throw, it won't shake me loose. And I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to interlock. I'll wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up, I'm not giving up, giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left, so don't give up on. I'm not giving up, I'm not giving up, giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on. Yeah, now we'll I always know until my heart is black and blue. Andy Grammer. All right. Thank you, thank you. Is this how you would usually create, right? Just you and the guitar? Yeah, a lot of times. It's me and my guitar, me and my piano. So what we just heard was a very much polished demo. Yeah, exactly. Polished demo. Okay, thank you for joining us, Andy thank Grammer. You. And what's your name? Jeremy. And polished Jeremy. Or Polish, what, either one. Yeah, okay. Thank you, gentlemen. Thank you. Terwik Sunday i nowe nagranie Fire Swim. Za 2 minuty będzie w 3:30. Michael Brightkov. Brighty, right? Brighty, yeah. Brighty, yeah. That's your nickname. Nazywam się Brighty. That's your nickname. So do you still remember first time in Poland? That was 85, I think. Yes, that was the first time we played in Poland. That was in 1985. Uh-huh. We did an illegal tour. We played in Gdansk, Torun, Gliwice, Warszawy. No need to translate. And yeah, it was a great experience. So why already back then? Why don't we discuss the milestones, the dates that are milestones? 1990, playing for the Stones, opening for the Stones, right? The Rolling Stones? 1989 or 1990, right? Yeah. For us, it was not a milestone. For us, it was to check out whether we could to play a very big crowd that didn't come for us. We wanted to find out, will they start throwing things at us or will they accept us somehow? But it was a good experience because the crew of the Stones and the band itself, they were very kind towards us. And so it was a good experience. Zapytałem o takie podstawowe daty z historii, które były dla nich przełomowe. Okazuje się, że granie ze Stonesami, przed Stonesami w 89 albo 90 roku niekoniecznie, bo był to dla nich test tego, czy po pierwsze potrafią zagrać dla tak dużego tłumu, po drugie, czy potrafią zagrać dla tłumu, który nie przyszedł wcale dla nich. Ale okazało się, że było bardzo okej. W dodatku ekipa Stonesów i sam zespół byli przeuroczy i jakby nic się tam nie wydarzyło. Before that, you were facing a problem about being an underground band and not going into the larger venues and arenas and basically being a proper band rather than the party band or just a group of friends and playing for the beer of petrol. And I remember that Helmut Kohl didn't like you. Yeah, we started to play in bands in the late 70s because we were part of the punk rock movement and our idols were bands like The Clash, the UK Subs, the Ramones, The Damned. And the list is on your two albums, Learning and English. And it was, we just wanted to play in a band and get out of town and to travel and to live adventures, and it was never in our plans that we could someday make our living of playing in a band. But luckily, sooner or later that happened in the late 80s, we could pay our rents and we could make a living out of playing music. But we had a problem to get it together with all this punk rock background, and we, instead of enjoying our success, we tried to excuse for it, and it took a long time to accept this very great situation. So now we are very happy about it, but back then we thought we would have to excuse about it. And second part of the question, there's the German cultural institute, the Goethe Institute. They organize concerts with us in France. And when Helmut Kohl, the then Chancellor of Germany, heard about it, he was very upset and he was very much against it. Tak, druga część pytania była, czy rzeczywiście Helmut Kohl, były kanclerz Niemiec, ich nie lubił. No, była taka historia na początku lat 80., kiedy Instytut Goethego wysłał zespół do Francji, żeby reprezentował Niemcy, a ponieważ pan kanclerz uznał, że nie jest to najlepsza reprezentacja tego kraju, bardzo się pogniewał. Pierwsza część pytania brzmiała, czy mieli problem z tym, żeby przejść od grania w undergroundzie, bycia prawdziwym punkowym zespołem, do coraz większych sal, wreszcie Rolling Stonesów i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest sytuacja, która wydawałaby się być wymarzona, bo przecież od końca lat 80. mogliśmy już zapłacić za nasz czynsz i za jedzenie, a wcześniej na początku zaczynaliśmy po prostu jako grupa przyjaciół na końcu lat 70., grając tylko dla przyjemności, nigdy nie myśląc o tym, że to może być coś, co będziemy robić całe życie, więc zamiast się cieszyć, zaczęliśmy przepraszać cały świat za to, że zarabiamy pieniądze. W tej chwili na szczęście nie mamy już z tym problemu. So the next date is 91 and paying tribute to your heroes and recording Learning English part one. Yes, exactly. Because short before we had become quite successful, we had our first number one album, and that the idea was to record our favorite punk rock songs, always with a guy who had written it, like Blitzkrieg Bob with Joey Ramone, or with Charlie Harper from the UK Subs, or Captain Sensible from The Damned, and to invite them to the studio and to play our favorite songs with them, to get kind of back to our roots and to remember where we come from. And it was a great experience because some of the guys we invited we had known before, others not, and with all of them started a really great relationship that with most of them lasts until today. So it was a really good experience. 91 rok i Learning English Lesson 1, część pierwsza, hołdu dla wszystkich wykonawców, na których się wychowali. Tak, to był hołd w szczególnym momencie. To było w momencie, kiedy osiągnęliśmy już ogromny sukces i postanowiliśmy spłacić dług wobec wszystkich innych bohaterów. Pomysł polegał na tym, żeby nagrać piosenki zespołów, na których wychowaliśmy się, ale z udziałem członków tych zespołów albo autorów piosenek. Logistycznie nie było to łatwe, ale udało się. Część naszych bohaterów znaliśmy wcześniej, część poznaliśmy właśnie przy tej okazji. Jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni do dziś. Wspaniałe nazwiska takie jak na przykład Captain Sensible zespołu The Damned. It was 25 years later that you recorded part two, right? Exactly. Together with our last album, we recorded Learning English Lesson 2, because there were some guys left out on the first part of Learning English. They had to wait 25 years. They had to wait 25 years. And again, it was a lot of fun and was a great experience. We're going to play, after we talk, we're going to play, what are we going to play? We're going to play the Hugh Cornwell from the Strangers with Get a Grip on Yourself. How much starting up your own label made you independent? Well, when we started as a band, right from the start, we wanted to bring out records and publish records. In the beginning, we only wanted to do singles, like 7-inch, never wanted to record an album. Of course, in the second year of our existence, we recorded the first album as well. So this plan didn't work out, but there was no record company that wanted to publish our 7-inch or our album, our first album. So we had to find our own label. And in the long run, it was great because we could really stay independent until today because we decide what to do. We decide what we spend our money on. In the long run, it was a good situation that we have our own record label. To świetnie wypaliło w końcu, kiedy mamy teraz własną wytwórnię płytową. Mamy ją od wielu lat, bo od 96 roku. Na początku mieliśmy własny pomysł na życie. Chcieliśmy wydawać wyłącznie winylowe, 7-calowe single, ale ciężko było znaleźć wytwórnię, która by poszła na coś takiego. Teraz jesteśmy absolutnie panami własnego losu. Możemy robić tak naprawdę, jeżeli chodzi o wydawnictwa, co nam tam zaświta w głowie. Także to był świetny pomysł i dziś widzimy, jak bardzo się to opłaciło. And the last question is about the surreal meeting with Ronald Biggs in Rio. What you remember from that meeting? Well, Ronald Biggs was one of the members of the gang who did this very famous train robbery in Britain, I think, in 1963. He was the one who escaped from prison and ended up in Rio de Janeiro. And he was allowed to live there legally because he had a son with a Brazilian woman. And Brazil, as a country, does not expel anybody who is responsible to taking care of a child, which is Brazilian. So he could in the end, stay legally in Brazil. And because he had recorded with the Sex Pistols, we thought he should become part of the Learning English Lesson 1 album. And we visited him and on the first night already, we had got totally drunk at his house. We became very good friends. And at the time in the early 90s, I spent a lot of time in Brazil. And I visited him and spent a lot of time with him. And he died a few years ago, but I'm still friends with his son and his family. And so this again was a great experience and a great person to meet and a very good friend. Tak, Ronald Biggs stał się w końcu moim przyjacielem. Do dziś przyjaźni się z jego synem, z rodziną, mimo że jego już z nami od kilku lat nie ma. To oczywiście był uczestnik słynnego napadu na pociąg w 1963 roku w Wielkiej Brytanii. Udało mu się uciec z więzienia, wylądował w Rio de Janeiro, a ponieważ miał potomka z Brazylijką, tamtejsze prawo pozwalało mu legalnie tam żyć. Uznaliśmy, że skoro zadawał się z Sex Pistols, jest jak najbardziej częścią naszego projektu Learning English i dlatego już pierwszej nocy upiliśmy się z nim strasznie, no ale generalnie zaowocowało to niezłą przyjaźnią. So the most surreal plan how to become a punk rock star is to rob a train. It's a long run, but then then you become after several years a rock punk rock star. It's the easiest way, definitely. That you don't really recommend. You're playing tonight in Warsaw? Yes, and the Storola. And how is now your set list? Does it change from night to night? Do you play a mixture of material from the past and the new one? Of course, it's always a mixture of old and new songs. If you play in a club like tonight, when the audience is not that big, then it gives you a lot of more room to be spontaneous. If some guy in the crowd shouts the title of a song, then you can play it because it's a different kind of communication in a club than if you play a big show with tens of thousands of people. And you can be much more spontaneously, and usually in the smaller shows or in the club shows, we like to play very old songs sometimes that we haven't played for a long time. They might not sound very nice because of that, because we didn't practice them, but it's a lot of fun. So yes, the set list is changing a lot between big and smaller concerts and between what happens every night. It depends always on the situation. And but such a club is still a thinkable idea than opening for the Stones anyway. Well, when all of this is fun, we have it's a different kind of fun. We have a lot of passion to play live, whether it's in a club to a few hundred people or whether it's a big show of our own, or when we supported the Stones at this time, it was a very exciting experience because we had no idea what was going to happen. 60,000 people who bought their ticket for the Stones, and half of them didn't know us at all. And but we always had a sense of adventure that we tried to that we were looking for this kind of situation to try ourselves out and looking for challenges. To było dla nas wyzwanie, bo my zawsze szukamy takich wyzwań i nie mogę powiedzieć, że granie w takim klubie jak dziś wieczorem Warszawska Stodoła, gdzie naprawdę jest zupełnie inna atmosfera, jeżeli ktoś krzyknie w tłumie, że chce daną piosenkę, to my po prostu ją gramy, czasami może troszkę mniej wyczynowo, dlatego że może to być piosenka sprzed wielu lat, której dawno nie ćwiczyliśmy. Tam jest bardzo spontaniczna atmosfera, ale kiedy graliśmy przed Stonesami, wówczas to było dla nas też ogromne wyzwanie, bo bilety kupiło 60 tysięcy osób, połowa z nich pewnie nas w ogóle nie znała i trzeba było jakoś ich przekonać, więc ponieważ uwielbiamy granie na żywo, ja nie rozróżniam specjalnie emocji tu i tam. Obie wersje są doskonałe. Some covers tonight from the Learning English? It could well happen. Probably rather from Learning English Lesson 2 than Lesson 1. Okay. Because these songs are still new to us to play and a lot of fun to play. Prawdopodobnie będą jakieś covery, ale pewnie z drugiej części Learning English, czyli z Lesson 2, dlatego że to są dla nas ciągle nowe piosenki, sprawiają nam większą frajdę. Okay, if you don't play Get a Grip on Yourself tonight, here it is from the record. Michael, thank you very much. Dziękuję bardzo. Just get a grip on yourself, and you should know. Get a Grip on Yourself. Hugh Cornell, zespół The Stranglers razem z Die Totenhosen. Ta piosenka być może dzisiaj wieczorem w Stadole. To teraz gramy naszą płytę tygodnia. To Morrissey i California Sun, a państwo wiecie, jak je wygrać. You and I see the passion eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. I'd never scheme or lie, Bill. I hear a choir. Morrissey i California Sun, nasza płyta tygodnia. Pani Adrianna Zwołowa i pan Zbigniew Zmierzyna wygrywają dziś od nas płyty. A teraz mamy tak. Za szybą Piotr Kordaszewski i Piotr Busz. Z drugiej strony szyby Piotr Banach, Piotr Gutkowski i Piotr Merz. Wow. Się narobiło faktycznie. Witajcie. 20 lat naprawdę już? Tak? Tak, dzień dobry. 20 lat od momentu, kiedy ukazała się płyta Part One, wtedy jeszcze sygnowana jako Banach et Banach and Indios Bravos, tak to się wtedy nazywało, ale to była nasza dwójka i od tamtej pory zaczęło się, no, Indios Bravos po prostu. Czy stałeś być szefem szczepu, czyli czuczuną? To była skomplikowana historia, na którą chyba dzisiaj nie mamy czasu, ale tak, faktycznie 20 lat i chcielibyśmy z okazji tego 20-lecia zrobić coś takiego właśnie, jakoś to uczcić, pocelebrować. Pamiętam, to się odgrażałeś jakiś czas temu już, że to nastąpi. Dotrzymujesz słowa. No, chcielibyśmy... Bo, tak, zespół jest zawieszony. Zespół jest zawieszony. My od kilku lat... Ile to był tak czasu? Już... No, trzeci rok. Tak, jesteśmy zawieszeni trzeci rok i przyszedł taki właśnie czas, że 20 lat od pierwszej płyty i fajnie byłoby spotkać się znowu na scenie, spotkać się przede wszystkim z naszymi fanami, których mieliśmy zawsze fantastycznych i jakby dla nich chcielibyśmy zrobić tych pięć koncertów. Czy traktowaliście projekt Indios Bravos jako zawsze bardziej koncertowy niż studyjny? Myślę, że na początku to było wręcz przeciwnie. Projekt był tylko studyjny i przez długi czas nie graliśmy w ogóle koncertów. Dopiero po dwóch latach mniej więcej zebraliśmy się do tego, aby skompletować skład koncertowy. Na początku to była w ogóle taka forma systemowa, jeszcze nie wszyscy muzycy, którzy później tworzyli Indios Bravos, występowali z nami na tych pierwszych występach, Ale rzeczywiście potem Indios Bravos było sprawnie funkcjonującą kapelą koncertową. Ja mam tutaj wypisane koncerty, które będą w listopadzie, ale nie będziemy pewnie wymieniać tych wszystkich miejsc i dat, chociaż to są po prostu główne miasta Polski, bo pewnie na stronie internetowej, jak to teraz. Tak, zapraszamy wszystko sprawdzić. Natomiast informacja związana z tymi koncertami zawiera jedną tajemnicę, której pewnie nie możemy jeszcze zdradzić, ale może cokolwiek możecie powiedzieć, że będzie wydawnictwo. Będzie taka specjalna płyta. Jeszcze nie uzgodniliśmy tytułu, ja sobie ją gdzieś tam roboczo nazwałem Cały Czas. Chodzi takie odniesienie do czasu spełnienia też trochę, ale Cały Czas w takim sensie, że przez cały czas robiliśmy piosenki, które gdzieś tam trafiały na płyty, trafiały na scenę, ale niektóre trafiały do szuflady. I teraz chcielibyśmy zrobić taką płytę z tymi wszystkimi niepublikowanymi wcześniej, niedokończonymi bardzo często, często nawet wersjami demo, bo już się nie da ich w tej chwili udoskonalić. Takie właśnie specjalne wydawnictwo plus jedna, dwie premierowe piosenki, żeby jakby pokazać, że żyjemy, a nie tylko po prostu wspominamy. A jeżeli w informacji o waszym 20-leciu pojawia się stwierdzenie podróż sentymentalna, to jak to się przekłada na to, jak utwory, które znamy sprzed już w tej chwili kilkudziesięciu lat, będą brzmiały dzisiaj? Czy będziecie starać się odtworzyć to, co było wtedy, czy po prostu po latach się nie da, trzeba grać inaczej? No, to jest trudne pytanie. My sami nie znamy jeszcze na nie odpowiedzi. Musimy się spotkać, spróbować, ale myślę sobie, że nigdy się nie da zrobić tego, co zrobiło się już kiedyś, prawda? To na pewno. Poza tym też zawsze my z zespołem organizowaliśmy się w taki sposób, że to nigdy nie wyglądało dokładnie tak jak na płycie. Te wersje koncertowe różniły się i instrumentarium, i brzmieniami, a czasami nawet tempem i aranżacją. Więc jeżeli ktoś chce po prostu sprawdzić, jak to będzie wyglądało, to tylko to na koncertach może sprawdzić, bo my w tej chwili niczego obiecać nie możemy. Sami nie wiecie. Skojarzyło mi się to z takim słynnym filmem Kobieta i Mężczyzna, bo potem nakręcono sequel, który się nazywał 20 lat później. To mniej więcej tak. Coś takiego. To jest mężczyzna i mężczyzna, więc trochę, trochę inna sytuacja. No powiem, Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdańsk, wszystko w listopadzie. Myślę, że państwo macie szansę zainteresować się tym już teraz, szczególnie, że nie wchodząc w szczegóły, jeżeli ktoś dość szybko zareaguje, będzie miał, że tak powiem, przody na koncertach z różnych powodów, prawda? Mogę o nich powiedzieć? Możesz? No to chodzi o to, że pierwsze 300 biletów na każdy koncert będzie właśnie nagradzane, albo nie wiem jak to nazwać, płytą. Właśnie tą płytą, o której przed chwilą mówiliśmy. I ona będzie jakby dołączona do biletu. Każdy koncert ma pulę 300 biletów takich. To ja poproszę jeden. Bo chcę oczywiście mieć płytę, bo lubię płyty i lubię je zbierać. Piotr, trzeci Piotr, bardzo wam dziękuję za wizytę w studio. Gramy ulubiony utwór innego Piotra, który siedzi za szybą, czyli Zabiorę Cię. Dzięki. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Zobaczysz, jeśli tylko potrafisz.